ngi ñaan suñu borom mu jéggal ñu dog dog yooyu di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ toogal fii ci kaw nday joor ak càmmoñ nga xam ne ku xam liggéey bii di liggéeyam islaam fii ci réew mii ci gox bii xam ne ñu ciy bay seen waar lañ guddi ak bëccëg noo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na ko yàlla barkeel nangu ko. Ginnaaw loolu mbokki jullit yi Cheikh Abdallah li mu ubbee léegi-léegi mooy ghazwul fikri te mooy agression culturelle waxtu yu ndaw yi ñu fiy def ci kattanu borom bi loolu lañ bëgg a fàttante ak yéen ci ay tomb yu ndaw. Baatu ghazwu ci arab ci français muy agression ñun ñëpp xam nañ li muy tekki. Pour ñu mën ko dégg rek ci olof léeg-léeg nga dégg ku ne dañoo agressé diw. Tey ci réew mii nu nekk képp ku dégg dañoo agressé papaam nekkul woon ak moom wala dañoo agressé yaayam wala nekkul woon ak moom wala benn mbokkam wala doomam fi mu toog balaa muy gis kooku lu muy xalaat mooy kooku moom gaañ nañ ko wala rey nañ. Kon baatu agressé ñun miin nañ ko léegi ba nga xam ne kenn duñu wax lu muy tekki. Léegi nag mu des fikri wala saqaaf yi bu njëkk ba nooni yàlla yi bu ñuy ñëw ci dëkk avion yi dañuy nekk ci kaw di sànni ay bomb ba tey nekk ci biir géej gi di sànni bomb seeni soldaar nekk ci suuf di raam di setal ba ñu demee loolu ay at ñu gis ne ndeke jullit yi ay bomb ak ay kënu karwaas ak kaso mënalu leen dara bal day tax ñu gën a dëgër ñu daal di changé doxalin wi ñu ne léegi nañ leen xeex xeexu xalaat nañ leen xeex xeexu culture. Mooy lan ñetti mbir lañ ci tëral mooy nanu fexe ba def jullit bi nasaraan suñ ko mënul def nasaraan ñu def ko yahuud suñ ko mënul def yahuud ñu génne ko ci l'islaam. Waaw loolu mooy agression culturelle mooy jullit bi nañ ko génne ci l'islaam wala ñu def ko nasaraan wala ñu def ko yahuud. Li am solo daal mooy bu ñu bàyyi jullit mu dee nekk jullit xam ngeen yàlla dafa ne jullit bul deelu dul jullit nga wala tamutunna illa wa antum muslimoun bu leen dee dajeeg yàlla lu dul ay jullit ngeen. Léegi nag ñoom ñu ne na ngeen fexe ba jullit bi dem ci yàlla bu mu nekk jullit loolu nu ngeen koy defee génne leen ko ci l'islaam. Suñ ko ci génnee fu ñu koy dugal ñu ne ci nasaraan suñ ko mënul ngeen dugal ko ci yahuud suñ ko mënul ngeen génne ko ci islaam mu nekk ci mbedd mi di tamba mbaalu ba dee dajeeg boroomam mu yóbbu ko safara. Ndax loolu lu bees la déedéet lu tax du lu bees alquran moo ñu ko wax wala yazaluuna yuqaatiluunakum xata yaruddukum an diinikum in istataau. Yàlla nee na duñu deñ di leen xeex. Baat boobu ci arab yàlla tàmbalee aaya bi muy xarful istimraar wala yazaluuna duñu deñ kañ lañ koy bàyyi bu ngeen bàyyee nekk jullit rek ñoom ñu daal di arrêté xeex bi. Kon loolu moom mooy agression baatu culture wala al fikri mooy xeet woo dem am nañ culture xeet woo dem ci àdduna am nañu aw dundin wu nu fekk seeni maam nekk ci di dundoo noonu ñu koy dundee di ko soloo di ko waxee di ko lekkee di ko liggéeyee di ko defee lépp ci seen dund. Dundin woowu nag l'islaam bi mu ñëwee dafa cuub jullit yi aw dundin woowu yàlla di wax ne sibghatallah wa man ahsan min allahi sibgha cuubug yàlla cuub googu yàlla cuub jullit yi nga xam ne daf leen def ay jullit ba tey jii jullit bu jigéen bu génnee jaar ci mbedd mi ñu xam ne kii jullit bu jigéen la kenn du ko jaawale donte ne mi ngi wàññeeku na ngeen fexe yooyu yëpp dañ ngeen fexé ba julit ñi ngeen genn leen ci li yalla bëgg ngeen indi leen ci li yahudi ak nasarani bëgg mbokk yi lool nak ay effort yu reuy la ci nonu yalla yi def ghazul fikri suñ koy teunk ci firi bu leer bu ngeen gëna mëna dégg mu ne ay effort la yo xamné ben xéet daf koy def pour note benen xéet ay choono la yu ben xéet di def ñew joggé dëkkam ñew ci benen dëkk comme tay France ni mu joggé France ñew Sénégal note wa Sénégal fexé ba soppi len fexé ba wa Sénégal jang lakku tubab bi France fexé ba julit yi bayyi sen ciol di sol ciol tubab bi fexé ba julit ñi lepp lo xamné tubab yoyu ñu ngi koy def mo leen gënal ñooñu lu seen diiné wax lélé nga dégg ab mère bu né sama dom ji tubab la ba sama dom ji de légui tubab la ñaat yon ngay dégg lool loolu moy choono yo xamné ben xéet def nako ñew note benen xéet ba jeexital ci mom dal di koy orientation mom yamu bëgg nga xamne ñom même buñ fi nekkut seeni nit nga fi di len doxalil seeni bëgg bëgg lolu pour ngeen xam agression culturelle mom ci gatt lool la lool nak mbokk yi lu doy war la gis nga xéet wo xamne ya fous nañ ba benen xéet ñew duggu seen biir mom len note len di len waxlo di len deflo di len jeflo pour ñu dindi ko ci ñom day metti té li ci doy war moy xéet woowu dañuy dem ba ñoñu lañ len indil mo len di gënal ak ñom lañu nekkon pour nga raxas lolu seen bop yi sax pour mu denc problème lay doon comme tay rek ni ngeen ko gisee sa yo xamantene ab xet mokku nañ ca ñaleen note lañu bëgg ñukoy dundu diko jëfé xet wowo pour nga conscientiser leen day metti trop xet wowo febar bobu bu saxé ci ñom pour ñu fajj ko da fay doy war waye mbokk yi lool nak yahudi ak nasarani pexela yo xamne ñom ñoko teural bolé kok ay moyens ak ay jumtukay ak ay pexé pour séni bëgg bëgg mëna nek tënk nañ fukki tomb yo xamne xamna né bu ci katanu yalla du doy wayé lenn ci luñ ci mëna jot dañuy fexé ñu gor gor lu mbokk yi ba lol di agression culturelle ñu jëm ko genn ci suñu bop genn ko ci suñu xel yi fek nangu wuñ ñu ne rew mi di Sénégal dañ ko agressé té agression bobu sax na fi ñu ngi koy dund ay siècle fek nangu wuñ ñu lolu duñu wër ay jumtukaay yu bare bare ay wasa'il la ay jumtukaay yo xamne gharb muy occident jeufandiko nañ ko ba noté ko julit yi yoy yu ci ñëk moy muhawalatul istisla ala al uqul abna al muslimin xex bi ci ñëk moy biñ ñu xex gagné ñuko moy dañoo fexé ba dugg ci sunu xel yi daldi nangu xelu doomi julit yi ba fexé seen xel la ca nekkon ci ay compréhension yo xamné islam la rahas nañ ko ba mu set fexé ba pass pass ya ca nekkon ñu dindiko kon gis nga dooru ñu bal taalu ñu keñu waye lan lañu def dañoo fexé ba ñew rahas suñu xel yi ba tay bu ñuy xalaat dañuy xalaat ni tubaab bi bëggé buñuy lek dañuy xol tubab bi lam doon lek ñu ne mom lañuy lek suñuy solo dañu nan tubab bi nim doon solo ñu solo non lolou fan lañ ko jaaré ci xelu doomu julli di lañ dugg xel momu yit xel momu yit ñoo ñu rek raxas xel mi waye dedet dafa am fuñ jaar ba raxas xel yoyu té tomb bobu dina ñew kon nañu yek né agression culturelle fi mu gëna mëna jaaré moy ci xelu doomu adama yi moy julit suñu dindé sa xel li ci yalla waxoon ñu dindi sa xel li ci yonent waxoon lan mo fa dess moy motax tay da ngay dégg ci télé bi ku né nañ def li ndax loolu la yalla wax nga dégg ben way daggé feulé né loolu kenn duko fi défé parce que nangam ak nangam diko argumenté loolu luko waral moy xel xelam lañu raxas lañu ségg ba mu ségg bañu raxasé xel mi dindi ci li yalla ak yonentu bëgg lan nga dégg waji muy wax moy li yalla wax du fi am kon la ngeen fexé ngeen mom seeni xel ngeen fexé ba dégg dégg bi nga xamné mom la occident bëgg ñu déggé nonu na ngeen fexé ba yoon woowu occident teural ñu jaar fa na ngeen fexé ba seen lepp ba mu nekk fi kulli shay ci lepp lu mëna doon ci ñoom même bu fekké mbirum pass pass la mbirum diiné la nañu fexé diiné ji ñu tek ko fele ci côté ñu daal di top li tuba bi bëgg ñu top li yahudi bëgg ak nasrani motax tay ñoo ngi ci wër wi di décembre ku dugg biir dakar di nga gis commencé nañ barétal yi commencé nañ peinture garab yi commencé nañ tak ay lampe jeu de lumière ci yenn immeuble yu mag yi ak yenn place publique yi la lañuy préparer 24 décembre 24 décembre fête ñan la yahudi ak nasarani do wax sax yahudi nasarani ngay wax rew mi ñan ñoko coloniser nasarani xol 95% musulmans gaay ne nañ témèr bo jël ak nangam bu ci téggu témèr bo jël juroom ñeen fukk ya ak juroom ay julit lañ ñu leen di fétlo 24 décembre nga xamne julit yépp ko gëm même amna ñu tok fi la wax ci tante bi jour 24 décembre dañ nan ñun duñu bali way dañ lañ réré ginaar ku nek amna ñoo amni poñé nañ seeni jëkkeur ba jënd ba paré tek yar nañ ba paré ginaar gi liko téré dé moy ñu na télé 24 té fi la wax ci bir baax ñu muuru ñi tok ak gurum sikimi lolu agression wessuul lolu guddi gogu ñuy 24 guddi gogu di 24 décembre lan lañ ci wax lan mo ci xew ba yow ab julit nga ci fetu lan mo ci xew lolu ñu ci wax tay suñ ko waxon kenn ci ñun fi ci bass bi tok ñi ci kaw ak ñi ci souf kuñ ko waxon sa bay do réré ginaar kenn ci ñun tay buñ ko fekkon ci biir kërëm tok ñu ne ko sa papa moy ngénté koñ bëlé té amu fa jabar do réré ginaar dé lool lañ wax yalla wax joju lañ wax yalla bu fekké dégg ngeen sama wax dañ né yalla amna doom yenenti bi alayhi salatu wassalam néna yalla néna ci hadithu kursi saga bi gëna reuy biñ ma saga moy saga bob shatamani ibnu adam doomu adama saga nama te wa ma yanbaghi lahu an yastumani te yallul ci mom doomu adama mu may saga man yalla ñu ne yalla ban saga la doomu adama saga yalla ne doomu adama néna man yalla dama am doom allahu akbar wa qalu ittakhadhu arrahman walada nenañ yalla amna doom mbok yi jinne yi sen bop banu dege ñu ne yalla amna doom jinne yi la wax de waxuma nit yi dañu yuuxu ba sen gemmiñ yi di waje genné étincelle ñom jinne yi nan wa annahu ta'ala jadd rabbina matta'a sahibatan wala walada way kawena way bat bobu lañ utiliser wa annahu ta'ala kawena magna jaddu rabbina sunu magayu borom way way mom sunu borom mom mattakhadha sahiba wala walada musta am soxna denndo wala am dom jinne de ñom weddi nañ ko yalla mu ne asaman bamu dege ñu ne yalla amna dom def ko weddi yakadu samawat yatafattarna asaman ngi xottek ñu ne ko suuf nak mu ne watan saqul ard suuf di xar ñu ne ko montagne nak mu ne watakhirul jibal montagne yi daanu ñu ne yalla lu ko waral lan motax asaman di xottek lan motax suuf di xar lan motax montagne di mab len kessala an da'u lirrahman walada nenañ yalla dafa am dom te wama yambaghi lirrahman an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda borom bi neena sel ñeel nama man yalla jombna am dom kon legi nak rew mu melni rew mo xamne dañuy titero cheikh ahmed bamba alhaji malik ibrahim niass ay kilifa yu dul jeex rew momu di fetu 24 décembre xam ngeen ni agression culturelle moko waral agression bo xamne dem na ba sax ci suñuy xol febar bi gagné nañu bañu ne légui dootu ñu wër lélé nit nga dégg nit febar nga séti ko nga ñew ñu ne la naka malade bi nga ne ah mom dal xam na né ta febar na dé kenen ki ñew ñu ne ko naka malade bi mu ne féma ko gis kay mu tudd yalla ci dess moy koku mom day dé ak febar bi du wër mom mo ñu dal nak ci waxtaan bi ñuy waxtané muy agression culturelle Sénégal agresse dañ leena agresser sen diiné sen pass sen lepp batay julit yaangi ni da nga nek ci bir Sénégal do gis l'islam ci bir Sénégal la wax nga nek 95% musulman bi nga deg do gis l'islam nekul fenn ludul wax so démé ci ngenté yi do ko gis so démé ci ciédi do ko gis yenn say sax nga dem ci dejj wala yenn jakkay do gis islam fan lañu jëm moy liñu wax légui rek né xel yi la tubab yi soppi xel yi fexé ba ñu daan ñuy noot ci lepp fi kulli shay ci lepp lu mëna doon tay ndaysan ay victime lañ ci rawati na nak ci suñu diiné ci suñu lepp ci suñu lepp lolu mbokk yi fokk ñu delu wat ginnaw bu baax xamné xex bi munu ñu nek ay julit luddul dañ cey genn fek ñoongi melni moy dañuy sori yalla dañuy sori diine dañuy sori yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lolu dem na ba nga xamne waxuma la seeni lak waye dafa dugg legi ci suñuy jikko dafa dugg ci suñuy aada xex bi dafa dem legi ba dugg ci suñuy jikko tay boy xol nit ñi seeni jikko febar bi ngay deg ci senegal tay ñuy wax nit ñi diko wax ci auto yi diko wax fu nek radio yi tele yi lan la jikko ye yaq jikko ye yaq jikko ye yaq lan mo yaq jikko yi moy programme bi ñu indil mo baxul nit ñu teureulal mo baxul moy xex bi mo gis nga febar bu yagge ci yaram bu yagge yag yag yag yag bu yagge da ngay gis muy manifester wu ci cieur yi day japp xol bi wala mu japp reen yi wala mu japp xeuter yi wala mu japp beud yi wala mu japp lolou tay moy li nu dal moy agression bi bimu fi yagge tubab bi indi ay karwasam ak ay kenom xex ak sunu imam ñi mu meuna japp mu japp ñi mu meuna ray mu ray mu def ñeneen ñi tubab bi sampal len ay pexé ñukoy dund diko dund ba lol tax mo ñu japp ni ñu melni ba gis ab julit bu jigen wala nga gis julit bu goor muy solo waye day solo ni ab yahud di solo nga gis julit bu jigen muy solo waye da koy def mod mod la koy def mod ñun liñ jangon ci fiqh serigne sangi li ci bass bi tok sama sama wet suma jume ñu gagantima liñ jangon ci fiqh ci téré bobu tuddu al akhdari moy al mar'atu kulluha awra ma'ad al wajh ta wal kaf jigen leppam awra la bam dess ay tenkom nga gis ku muru patchal ku muru dangal amandi lol moma jaxal lol de man luma jaxal la man dama yakaran ne muray te koku def lol kat so dajale ak mom wane ko assa mo ne damay selal de gis nga ma tay damay selal lol kay dara selu fi nga gis xale bu goor bo xamna ci jakkale nek mu ngi sujjot oustaz ne la njit lay oustaz rafetal nak waye dama bëggon jaar ci digi bi mo oustaz rafetal nak barki dem lay won xalé ci facebook bi ben way ndeysal mu ngi togg ben xalé bu jigen nak di incarner nak di jaay tuwe jaangi wacc waye lamu jittel mu ngi amay bën bën ndeysal mi ngi jaay mana bo xamne nak waaw mais xolal ca jamono dem la wax lolu ñuy jittel même yow ci sa wonak so simé ko won ba sangu ba paré même boko foté do ko wër ci ligne bi budé bu goor ak bu jigen yépp nak ndax lan ndax kër sax sutura tay mom lañuy génné ci jakkay mom lañuy génné la wax ci jakkay lool mo lay wone diiné dem na waye lool luko waral moy liñu wax légui légui ci tombe bu ñëkk bi moy xel yi lañu raxas mbokk yi suñu xel yi lañu yobbu kon bu fekkente ne dañoo bëgg fofu loolu wër ha fokk ñu déllu waat defaraat xel yi baax jikko yi yaqku nañ te xam ngeen ne islam mo doon jikko sallallahu alayhi wasallam bañ ko yonne lu mu wax innama buistu li utammima makarimal akhlaq yalla ma yonni pour ma motali jikko yu rafet yi xola aada yi legi aada yu bon rek lañuy dundal même aada yi duñ wax ne yépp bon amna yu baax waye même fofu ñu top aada tuba bi top jikko tuba bi top sen diine mo nu gënal lu yalla ko yonenti wax ñaatoon ngay fekk ab parent kilifa borom kër bu am dom ne day defal domam anniversaire ñaata anniversaire fan lañ ko jëlé robbu de mariage fan lañ ko jëlé han li xew legi nga gis ku am mariage ngon dem salon solu ji hatta ñun ñi dem salon nek fa ba minuit ba gan ñi bi neysaan ñi lay bëggoon gis duñ la gis fan lañ ko jëlé ñew sol ngandim robbu muy jëré ko fuñ ko jëlé kon lu bare bari sax ci sun walu diine dañuy wax ne diine la fekk tuba bi lañ top mbokki julit yi ñaarelu tombu bi moy riaya li ta'ifa kabira min abna'i almuslimin fi kulli balad wa inayatihi bihim wa tarbiyatihim na ngeen fexé ngeen détourner ci doomu julit yi lu bare bare bare bare bare ci rew mu nek ngeen yaral len sen bop bañuy nané ni ngeen bëgg bañuy solo ni ngeen bëgg ngeen yobbu len sax sen rew yi yeen bu len France wala ñu yobbu len Amérique wala ñu yobbu len ngeen jangal len fa yar len ba même bu ñu delu so ci sen dëkk ñom lañu jangi won lañuy indi wat ñaata dajé nak ben xalé bu jigen Imam Malik xalé bu jigen bi may waxtaan ak mom ci mouray gum doon mouru di génné nopi amirané ma gis nga ki papam oustaz la waye da ka yobbu école catholique lay jangé té xam ngeen école catholique dañu né ku mouru du fa jangé ñu né sakam day def mouray bi ba ci buntu école bi dindi ko duggal ci sak bi def bop nen duggu jang bu génné wacc mouray dem ñibi lima ci metti nak moy amira momako don wax xol agression bu graw bob ci doomu julit waxuma la doomu oustaz kon ñeneen sen doomi niñ wara mel han tay doomu serigne si ngay fekk ñoy nek ay rappeur ñoy nek ay musicien ñoy fess grand théâtre lolou fan lañ jëm mbokk julit yi fan lañ jëm lan mo waral lolou lolou war nañ ko jàng war nañ ko xol lan mo tax nitu diiné yi sen doom yi ñu gëna doy war lu tax moy agression la waxna len sank moy yar buñ len yar ak jangal buñ len jangal tuba bi arabiy nenañ man imtalakal madrasa imtalak kul shay ku mom école ya mom lepp ki de ci l'école de ciotou xalé yi ndaw yaangi ni suñ len joxone legui yahudi ak nasrani ñu yar len buñ taxawé fi ngeen rus waye buñ len bayé julit ñu yar len julit yar len fuñu dem ñepp contane c'est parce que julit mo len yar kon fokk ñu gor gorlu moy tandiku lu bare bari ci suñu doom yi nga xamne dañ len di yoni ñu dem jangi est ce fañuy jangi liñ fay jang diiné est ce fañ lañ fañuy dem di jang orientation yu bax lañ len di defal parce que ñaarel tombe bi moy lool na ngeen fexé ngeen jël doomu julit yu bare bari ngeen yobbu len jangal len formé len ba buñu delsé ñoy nek ay pion yo xamne yeen la ngeen bëggoon ñom ñokoy def mbokk julit yi dañu bayyi xel lolu bu baax ñettelu tombe moy na ngeen fexé ngeen jangal len sen lak waaw na ngeen fexé ngeen jangal len seni lak nañ ko gëm na ngeen fexé lak bi mo len di gënal ñom sen lak yi ñu namp ci sen imam nañu dem sax ba nga xamne lak bi mo len di gënal lak arab te xam ngeen ne ñu bari bari neysan ci senegal ngay gis waji nan arab yi arab yi arab yi arab yi arab yi ñi arab yi lañ top da nga ci xulo bu deug beccep ab julit bu topul arab ku muy top julit su topul arab kan lay top sayyidina muhammad mbok yi lan la olof la du ngeen mëne sérer la dé abdallah li ngeen koy bëgg bëgg la du ngeen ni sérer la ha kon lan la ab arab la alquran lakku lan la lakku arab julit wara dundu diine kon fokk mu jang arab pour mu xam alquran pour mu xam sayyidina muhammad so jangul arab rek muhammad reer la so jangul alquran so jangul arab alquran reer la kon ndeke nañu def attention bu baax ñi naan ñu da ngeen di wax bu kenn jang leen ba pare ngeen bëgg jangal nit ñi arab ak hakay arab fokk ñu jang ko fal force bu fekke ay julit lañ ndax kenn du taxaw ci jakka ñu fal la ñu ne yaay imam bi nga naan allah ko mawdo lool mënu nek allahu akbar rek ngay wax waye yalla ku mag la daal di xabdu maa ngi tàmbalee ci turu yàlla moom mi tas yërëmande ci àdduna di yërëm julli ñi àlaxira ñu ne la saway kaay fii kon foog nu jàng arab waaye pexe yahudi ak nasaraani ak seeni mbokk ak ñu mel ni ñoom ñooy ñëw ci dëkk bi naan da ngeen a bëgg a def nit ñi ay arab loolu ngeen bëgg a def nit ñi ay arab ñun duñu ay arab xale yu jigéen yaa ngi nii da ngay gis xale bu jigéen bu muur ay waa këram naan ko yéen du ngeen ay arab waay duñu ay arab waaye ay julit lañ yàlla moo ñu royloo arab ba moo nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon bàyyi leen ci xel bu baax ñun jànguñu arab pour bëgg a nekk ay arab dañuy jàng arab pour mën a jàng alquran ndax alquran mooy téere bi nga xam ne jàng ko jaamu yàlla la alquran téere bi jàng ko jaamu yàlla la ndax moom la ñuy jaamoo yàlla waaye gis ngeen pour nit ñi bañ a jàng téere bi sax gis ngeen lañ ci tëral ci ay yoon xam ngeen colonialiste yi bi ñu duggee Sénégal li njëkk a def mooy lakk daara yi interdit xale yi ñu jàng alquran bañu ne sëriñ daara buy ubbi daara na nga dem ñaan autorisation daa di tabax ay jardin d'enfant tabax ay école primaire ak ay CM jëm lycée ba université commencé jàngal nit ñi jangale bobu ñu leen jangal bokku na ci li tassare xex bi ñu bëggoon xex diine ndax ñañu jangal yépp kenn jangal leen diine motax ña ci jang école mbokk yi tourné waat nek ay julit dañu rëcc waye programme biñu leen teureloon ba fi muy jéxé suñ ko sivroon bu ñu dé rek safara lañu dem direct waye nak yalla subhanahu wa ta'ala lélé doom adama teural ay pexem mais yalla moy sotil lélé doom adama gas ay kambam waye yalla moko ci duggal kuko neex lélé sax mom mi ko gas mu dugg ci ndax mbir mi mbirum yalla kon bayi len xel bu baakha baax ci tomb yi ñi wax ngeen tak ko pour ngeen xam xex yi fan lañu jaar ba xex yi meuna tasaro moy lan na ngeen fexé ngeen ubbi ay école ci rewi julit yi ngeen jangal seeni domi julit yi seeni lak yeen colonialiste yi ngeen fexé ba buñ jang alquran ngeen fexé ba téré yalla bi julit yi nañ ko sori waji doon na wax na ñaar su ngeen ko genné ci deun julit yi ngeen gagné xéer bi bu ngeen fexé ba julit yi bayyi makka ngeen fexé ba julit yi bayyi alquran gagné ngeen lutax ndax xam ngeen alquran mom moy ballu wayu force julit motax ci sen congrès buñu defone ci angleterre ñuy xol naka lañuy def ba genn alquran ci deun julit ni amna ci ben way bo xamne dafa jël kamil bi rek daldi xoti lan la ko ki jité won congrès bi wax yow membre bu dof nga mu ne ko yeena wax ne alquran buñ ko xotte ci deun julit ni gagné nañ motax ma xoti kamil bi mu ne ko xana xamone julit ni ay daño nan kamil bi diko doxanto liñu bëgg moy ngeen xoti ko ci sen deun ni moy buñ ko jangati ci lañu genn ay loi di yobbu xalé ndaw yi école fexé ba julit bi dootul jang alquran benen tomb bi ci dess moy ñentel bi na ngeen defal ay jangukaay yo xamantene lan fay jang moy bible bi na ngeen defal ay jardin yo xamne xalé yu ndaw yi ci commencement lañuy commencé nampal li di suñu culture ñun wa europe na ngeen defal ay hôpital yo xamne da ngeen len ci fajj na ngeen defal ay place yo xamantene ñoom dañ koy bëgg ci seeni xol difa jëm ndax am noflay su ngeen defé lool da na nek ben ci luy tax ngeen gagner terrain bi mbokk yi ñu commencé gis ngeen case de toupet yi ci la bok fexé ba jël école yi ngeen gi sœur yi def ci la bok centre de santé yi ñuy ubbi ci la bok dem na fi rek soyiwul dara keur musso ñu fekk all bo xamne ni tolna na fi ba geejja way lepp ñom ñoko mom ñu dafa ben hôpital bo xamne nekk fa lañuy murtatlo ay julit yu bare bare ci bir rew mi lool ñun ñu xamuñu ko julit yu bare ñu ngi leen di murtatlo la wax fi ci keur musso ngeen genn ci l'islam lutax ñun dem nañ fi séju kessé fekk fa ben jigen bo xamne dafa murtat min ñe ñu lañu dem leen keur gi ngeen ziaré ji ndaw si ngeen waxtaan ak mom ndax dafa murtat fan yi ñu ñew nuyu ko mu laal ñu basak ñu tok ñu ne ko ñun Dakar lañ joggé say mbokk julit lañ yi fa ñew pour waxtaan ak yow ndax su dekkando yi dañ ñu ne da nga genn ci l'islam dang ko baye mu ne waaw waaw ñu ne ko lu ko waral mu ne dama fébar fi ñaari at ken xoluma labbe bi ñew faj ma dem ma xamne mom mo nekk ci deug ma dem wuy jikko tout court lool lañ wax amna keur massar ki neena amna keur massar kon gis ngeen kenen ki mom lu ko ci duggal moy wa Caritas la top buñu inde dundu bi keureum lañ koy wacce te julit la de mom mo na len jox len diw jox len diw jox len diw jox len diw mu xey rek tak croix ñi ne ko li nak mu ne ah ñi dal ñoko yor kon de ke ñun ñoo tok fi di nelaw waye gis ngeen all beek dekk bi ñom dañuy liggey ben way doon na ma wax ne ci ay jamono bi ñi dem Casamance chaque jour mu ne ma man aéroport la nek bes bu nek dimanche avion bi dina naaw fi Dakar ñu sol ci dund ba mu fess pour wa Caritas pour murtaj lor yi wa Casamance kon neke mbok yi bu len yakarne li ngeen di gis ni rek fi ci kaw lol la non mbiri xexu souf la xexu souf deg na semaine ba le passé ben jigen bu ñew teus di wax ne domam dañ ko murtaj lor nañ ko dimbali pour dom di le ci wat xale bu goor deg na ko ci radio bi ak sama nop sama dom ay nit gis ngeen tay bu ngeen xolé ci bir dekk bi li ngeen gis ay keur yo xamne ay nit ñoko loué su ngeen démé lu melni Dakar fi cinéma yi nekkon ñeneen ñoko jënd difa def seen diina julli ñi di len fekki degg na amna ben imam bo xamne fi ci wetu keur massar dañoo murtat lo jabaram imam la wax dañoo murtat lo jabaram parce que dañuy woté ay fajj moy li ma wax ni ay hôpital ay poste de santé nga dem fa du lolu dañ fay nek ay mocc lañ fay nekké ak ay jep fexé ba génné la ci sa diiné islam kon li ngeen doon gis dem ngeen yaakar né xex bi bu ndaw la nangam ak nangam la ay bul muru bul def li dedet ëpp na lolu légui ëpp na lolu li ngeen di gis ni ci biir dëkk bi yaquté gi ak mon gi yépp ci la bokk c'est parce que lepp lañ autorisé ba ci sax ñi tuddu diiné ñi tuddé diiné sama portable bi ma yor fi ma ngi ci yor ay wax yo xamné mi ngi ci whatsapp bi ñu bari ci en jot nañ ko wala ci imo yi pour lan pour nit ñi diingaté sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam di yëkëti ay kër tariixa ak sëriñ yi ben way néna ni alquran alquran ni mu gënë wé syllabaire xolal muy jël alquran diko tëkkalé syllabaire ma ngi koy tégal lég lég xalé yi alquran ni mu gënë syllabaire est-ce que abdul dina jël alquran diko tekkale silaber non la ñun téré yi ñuy jang gëné alquran yalla dafa né yonent bi tanal yonent bi fekk ñaari groupe yonent bi fekk ben groupe mu daldi tan ci bir groupe yi ci yéfer yi yonent bi daldi tan ay nit daf leen ay julit manana yonent bi yalla dako tan lo mu ñew fekk nit ñay yéfer lañ mu tann daldi génné mu ne ñi ay julit lañ mu ne ñun nak suñu kilifa gi biko yalla né tanal dafa dem ci julit ñi daldi tann demul ci yéfer ci julit ñi la dem tann mu ne motax ñun nangam lañ ñun duñ ay julit lolu tay fekké né lolu lañ gëmlo lolu lañu gëmlo ci suñu bir kër yi lolu fi daw ñeneñ ñi lan lañ leen def dañ leen génné ci islam di leen ka lañ ñu won leen yalla kay lañu won len yalla ñen ñu leen di gëm loone yeen ay yalla ngeen moy yaq pass pass yi jangal gogu ñu leen di jangal yoy fu mi muju moy mbokk yi xey bayyi l'islam taxaw fele su sa papa waxe nga ni ko lan lañuy jaamu yalla mu ne wa nga ni ko man yalla la wax ji daal di jeex goor ak jigen mag ak ndaw kon mbokk julit yi nañu bayyi xel bu baaxa baax mbir yoy di xew nga xamne tay danaka daj na dekk bi te nit ñi dañuy xey rek gis ci bir ben koñ ñu ubbi fa dara ñu daali langar langare jël seeni doom yobbu wala fekk xamuñu ne li dafa ñew pour takale len ak yalla ko yonent gis ngeen tay ci ay ñu amé doole senegal am nañ fi ay école am nañu radio sa yo xey radio bi yang koy japp ñoo ngi saga Abou Bakar ñoo ngi saga Omar ñoo ngi saga Aisha ak sahaba yi te pourtant lu ci lay war moy do deg kenn wax waye yeneen yi mom ñeneen ñi ku wax ci ñom rek gaay daal di gaar lay attaquer barki dem gis ngeen li xew Al Falah legui rek Imam Abakar Sall ma ngi tegal ñi tontu bu mu don tontu mu ne dañ ma tuumal dañ ma sosal luma waxul ndax ñu fi julleewul ñoo fi ñew ne man ma khutba nangam te khutba wuma lool ne man ma wax kuy gamu yefer la mu ne man Abubakar Sall kuma xam xam nga ne man duma waxe nonu te wax na deug musu ko wax mais ay nit ñoy ñew di indi ay problème té ñoo ñu kenn du leen wëri motax mo tax néna waxna ko commissaire néna ko né xam nga lu bëss ci réew mi moy yéena bërgël nit ñi di def lu leen neex kenn du leen wax lu tax ay mbir la yo xamné mbokk yi ñoo ngi tok rek waye olof yi liñ doon wax rek moy li xew moy gis ngeen ndox suñ ko gisé muy walangaan di ñew ku nek jël sac daali fatte sa buntu kër daane ndox mi di dugg sama kër ndox mi di dem ba fa mu jëm fess après fu mu jëm day tourner di ñew gis nga kër yi mu rombon fa lay ñew dugg moy lan la bëgg wax fofu moy liñu tok ni di sétane dëkk bi tak di yaqku wala ray nit gi fo tourner tay ñu ngi jam WhatsApp yi waaja ngi koy wax legi ci radio bi biñuy ñew gis ngeen li ci feñ barki dem rek ak ay kilifa yo xamne ay jigeen ak goor dañuy futte ku dung diko duggal ci WhatsApp bi ben mbokk buy muuru wama telephone nema man de WhatsApp yi bokku na ci ben groupe bo xamne dañ ci genn ay film porno maneko subhanallah yow ci nga bok munema waaw maneko gennal ci ni muneno pour defar sa keur quoi pour meuna tey sa jeuker mané li teyul jeuker de tey jeuker yoy lañ lay naxé waw dañ la koy naxé ka ñu won la nangam ka ñu leen di won nangam di leen def ni fekk dañ leen di genn ci l'islam yow nga def ne war nga xol benen jëm goor benen jëm goor awra goor burul sa awra borom keur sa yaram borom keur mom tamit kazalika ndax lool war na mëna nek ci jinn kon mbokki julit yi nañu bayyi xel suñu bop nañu bayyi xel suñu diine xamne ñun ay julit lañ te yalla waxon na ñu ne demb xex bi du dak wala yazaluna la yalla waxon kon bo moy ñentelu tom juromel muhawalatu saytara ala al manhaj at ta'lim fi bilad al muslimin na ngeen fexé ba ngeen note ba ngeen mom éducation nationale lol kessa la na ngeen fexé ba ngeen mom éducation nationale xolal tay suñu école bi liñuy jang yeen ngi ni tok yeen ñep la ko laaj tay école bi ñuy jang Sénégal programme bi ñuy jang jardin d'enfant la wax ba université lan lay jëriñ ab julit ndax ab julit mën na fi jëriño dara ci dundum dara ci walu aduna do jëriñu ci walu alakhirah sa diina do jëriñu mais programme bu baaxul la jamono yi yiñ toge Dakar ñak ndox ñu ne usine bi mom mo pan keur ma massar wer ben tiwo pan ci Sénégal ak suñu université bi ñi fi yagga jang ñi fi yagga genn amuñu ño xamne mën nañu réparer usine bobu wala tiwo bobu ñu ne ben tiwo la ben machine mo ci pan ba fokk ñu jëli wa France kon liñ ñu doon jangal université lan la semaine bi lol mo amat way dañ jek jek ndox mi coupé wat lolou tay yalla téré buñ doon guerre ak ben pays day ñew ba fofu rek da di fay wadal bomb wa Dakar yépp dé kenn du nan ndax ndox mi ñi nan fofu lay jogé mbokk julit yi ñu gor gor lu ba nga xamné njang am rew ñoko yoral sen bop njang gis nga histoire du Sénégal dañ ko depp so jange tarikhu même kilifa diine yi fi nek nga gis dañ ko depp histoire cheikh ahmed bamba histoire elhadji omar fouti histoire elhadji mabba jakhuba ñoo ñep bo deme ifansé andi jo da ngay gis ne tuba bi daf ko depp nam ko jangale baxul lutax parce que ñom ñoo ñukoy teureulal imaginer ay non ñew ne len yeen li ngeen di jang na ngeen fexé ngeen mom jang mi ki bepp deuk islam nak lolou mo am tay gis nga même kamil yi ñuy jang alquran ñu ngi commencer di traduire kamil yu bes yo xamne ndaysan baaji lamuy tekki ñikoy jang ci kanam dañuy am problème amna ben kamil buñu genné won jamono yele bepp aya buy wax wa qatilu dañ ko dindi waaw bepp aya buy jangale wa qatilu dañ ko dindi te lolo ngi ñew mo ngi ñew ay programme la yo xamne ndank genné len li def len li jangale len li ci université yi bu len jangale li ci école yi bu len jangale li bu yagge lan lañuy jang dara diina ji kenn dootu ci xam dara leppay reen lutax parce que ci ay loxo la nek yoyu nañ ci bayyi xel ba sunuy dom suñ leen di jangal njul ñu yobbu leen ci ay nit ñu nga xamne wolu nañ leen xamnañ ne ñi duñ yaq sunuy dom ndax ay julit ñoy jangal sunuy dom té lañ leen di jangal day nek deug lañ leen di jangal day nek diiné day nek pass pass bu mengo ak seen diiné waye jangal doomu julit bi lo xamne ëlëg ak sibir sibir bu ko papaam ne jogal julli mu ne ko papa la ikraha fi din baye la ikraha fi din ben goor lool la domam daf ko taggu dem jangi jangi ba ñëwaat ay at mu tok diko xaar dom ji ñëw teud fajar goor gi jog di dem jakk gis xale bi yewul mu fëgg buntu bi abdallah abdallah mu ne muneko no du lañ salatu de muneko papa la ikraha fi din papa jineko qu anfusakum wa ahlikum naran qu anfusakum wa ahlikum naran koku kan moko jangal ne boy nalaw ken waru la feug fajar jugal julli dañ ko ko jangal waye gor gele momi tagat nañ ko ba mu meuna tontu papa kuy nelaw kenn du ko ye mu ne ko yalla dafa ne nañu fegal suñu bop safara fegal suñu njabot te yow ci njabot gi nga bok jogal julli waw lool la koku tay buñ ko formé wul won ba xalé bi wax ko lool day dem yonam rek bako fa waye gor gogu dafa deg diine te ay yoy lañ lay jël dila ko waxal ci dekk bi bo waxe ñu ne la gëmal li nga gëm diine kenn du ci forcer kenn te forcer wuñu dañuy leral ne julli waru ni la wara mel yalla dana ci qur'an ma kana li mu'minin wala mu'mina idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyara min amrihim warul julit bu gor ak julit bu jigen yalla kub yonentene ni la ni tan mbok yi ñun suñu dundu yalla moko tracer ne ni ni lañuy jaar ni amo droit jaar fenn borom bi bu muy wax dane udkhulu fi silmi kafa yow amo droit ne ah man kat suma nexé ma wéx suma nexé ma ñuul waaw man kat dañ may tak waye damay dem salon ba man kat dañ may tak après damay def réception man kat dañ may tak après dedet yow amo droit wax dara yow ni l'islam wax loolu nga wara wax jeexna waye tay ñu bari ci ñun wax deug yalla suñu dundin suñu dundin soppi nañ ko barki demb dama am tak keur ga amna ñu fi tok ci bass bi mën nañ ma sédé sama ben jarbaat buñ doon tak ñi def mariage bi def yeb bam jeex muy waji sey yi am ku ñew demb ne ma gis nga feulé ay sabar lañ fa duggal feulé ay bol lañ fa duggal feulé ay fecc kat ño fa nek yow lañuy xaar rek bo woné ginnaw rek ñu commencé pour sét bi buy dem comme xamna ne gaay dañu bari doole te dañu bari ay pexé biñu julé timis rek ma daane ana basang ñu ne basang yaangi ni mané tegg leen ñu tegg mané dem leen ngeen indi kamil ñu indi rek mané ana xalé xalé yop ñew ku nekk ma jox la benn jukki mané ku nekk jang ko 30 fois am nga juzu am buñ koy jang 30 fois fan ban heure lañ jëm mané 30 30 xalé bu nekk jangal 30 sa visit 30 boy yi commencé ñu tok tok tok tok ba fecc ka di commencé gëmënt ma gis maire yi waron tacc commencé ñibi ma ne ak bismillah baxna dañ def ñaan gi ñu def ñaan gi seet bi dugg ci auto bi ana wa dem yonam ma xey suba di len ko netti ñu ne maire ne ma yow bandi bu mag nga yow ndeke ni nga ñu def xalé yi loolu la ne man leen jàngale ku nekk sa juzu jàng ko 30 fois du bande bu mag daay bu mag la gis nga ñoom waaw wallahi alazim noonu laa leen def kamil bi laa tas ci digg kër gi xalé yi jàng alquran ya man leen am ku nekk ma jox ko ne la 30 bu kenn xam nag ku ne dam la koy wax sa nopp 30 am na ci ñoo xam ne sax xamuñu woon mais biñ paree laa leen ko wax man leen foo bi laa fi doon bañ te yàlla dimbali nañu amul voilà il faut ñu góorgóorlu muus ñaw xam ne gars yi seen pexe yi ñuy tëral suñ leen toppee ci islam lañuy dañ ba set wecc kenn ci du nekk julit te su boba lolou defet bu maga mag la mbok yi ma ngi len don wax ne fukki tombu la waye xam ngeen ne dana xat trop pour ci digeunte takusan ak timis ñu def fi fukki tombu ba pare lu gëna doy war way damay tafsiri timis ba pare dama amat benen conférence guddi gi parcel waye limu bëgg wax rek moy ñun ñëpp ñu and xam ne ay julit la ñongi gor gor waye ñu ngi xex té waxuma sax mboy mboy gi waye yeen ñi né da ngeen di dund la ilaha illallah muhammadur rasulullah delo ci waat leen seen xel seen bop mbok yi télévision yi ci seen biir kër yi radio yi ci seen biir kër yi mbok yi internet bi mbok yi sam leen seen biir kër yi da ngeen am responsabilité yeen saay ma wax mbok yi mané ñun amuñu droit def erreur xam nga ñun suñuy papa recc nañu waye yow mi nga xamné tay da nga gis sunna sa borom kër gis sunna yeen ñaar ngeen sey ci sunna ngeen jur dom jo xamné mom ci lan la judd ci sunna do gess ka war na kiris karas tay yow mi bayam recc nga ci lolu yow lu bon sax jot nga jaar ci ay ndand foy mom ci sunna la judd nday ak bay nga fekk ko mom mo gëna bëgg film bobu di daw ci télé bi num tuddu ha wiri ak yenen man japp na né ab julit buy dund la ilaha illa muhammadur rasulullah salu télévision wiri du ci feñ man lool la gëm man wiri musuma ci sétane ben épisode mang koy sédel sama borom diko sant yow kazalik man xawma ñukoy jouer xawma jigen ñi xawma goor ñi musuma ci sétane télé ni wiri musuma ko musul am waaw duñ gor gorlu yar suñu doom yi ñun dañu am liggéey ñun war nañu rus suñuy doom nekk ci télé yi gën ñoo xam film yi yaay ki moy tess yaay ki moy ki yaa ak mom ngeen nekk ci biir kër gi loolu war ngeen ko rus mbokk yi bu leen yaakaar ne kër yi muuraay dong moo leen fi bàyyi déedéet mbokk yi kër yi muuraay kese bàyyiwuñ fi bu ñu yaakaar ne kër yi mbokk yi xabdu kese moo nu fi bàyyi déedéet ñun dañu am responsabilité ci réew mi ni Sénégal dañ fi war a samp la ilaha illallah muhammad rasulullah dañu am benn xale ci sunu jardin fële xale bi xaw na mag léegi Ibrahima Ngom la tudd duma dañ di nettali loolu ci fête yi ñu tollu fête yi nii nga xam ne 24 décembre ñëpp a ngi koy pare wax naa loolu léegi fii ñu bëri fi nekk yar nañ ba teg waaw yow duñ gënd ginaar gën xalaa da nga am ginaar yaa ngi dee de waa mais ginaar bu mu dee de boo ko reyee di nga layoog yàlla wallahi alazim képp ku rendi sa ginaar 24 décembre ak 31 wallahi di nga taxaw ci kanam yàlla di nga wax yàlla tax nga rey ginaar bi bu leer laa leen wax xale boobu 24 décembre ñun suñu awa bare gi nii suñu école le 25 décembre dañuy jàng xale bi xëy suba ñu sang ko ba pare solal ko yëre wékkal ko saakam mu def ko sàkk deux nii génn ci bunt kër gi papa jàng ci étage ak seen magam yi ñu koy yuux naan ko Ibrahima da ngay jàngi wu yéen amuleen fête mu daal di siggi ne leen ñun ay jullit lañu papa ji nee na tuuti ma jógee ci étage bi wadd nee na sama rong ñuy wadd rek ma daal di toogaat ci sées bi di ko xool muy daw naan leen ñun ay jullit lañu muy daw de naan leen ñun ay jullit lañu voilà tarbiya boobu lañu war a def suñu doom yi suñu xale yi waaye sawaay ñu bëgg a jël suñu doom yi bëgg a topp yahud yu bon yi bëgg a topp nasaraan yi topp programme télé bi nga xam ne lépp kufru la suba ba ngoon loolu mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu ñu nax suñu bopp bu ñu ñëw di jéem a sunni di jullit fekk duñu dara ci kanamu yàlla yàlla dañuy xool naan xoolal naafiq yu bon yi te jàng ngeen ne innal munafiqin fi darakil asfali minan nar te kan mooy naafiq mooy kuy wax ne jullit la kooku mooy yi du yàlla waxul yéeféer ndax yéeféer moom benn aaya la baqara inna allazina kafaru sawaun alayhim anzartahum am lan tunziruhum la yu'minun yàlla foofu la yem ak ñoom mu daal di jël naafiq yi kon nañ leen gor gorlu xolaat suñu kër yi xolaat télévision bi xolaat suñu doom lu ñuy deul lu ñuy surtout portable yi légui légui bi ñuy ñew ndaw saang koy wax ci radio ci télé ci radio bi whatsapp yaangi tej dekk bi jigen ñi groupe yi nangam nangam ab julit na yar njabotam ci diine buñu am kersa ñun ay julit lañ bu kenn am kersa am complexe ci man julit la waw addu alayha bin nawajiz yaron tibi lool lañ waxon matti len ko ak seeni deugëj fi waye buñ fi nekké di yafus yafus lu aduna rawñu alakhirah ñu ñew ci suñu borom ñu nak ñu doon wax ñep yalla jël ñu yobbu safara lan moy suñu ndëriñ waw ñi nga doon wax ci koñ bi ah yow ni ngay solo ah yow ah yow fek ñu fek la bir safara na lo fi def loy wax fek yow ya def tiaganté ma ngi gattal kaddu gi jox mbokk yi li ci dess ñu éggaliko benen parti bi yeen ko mom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.